ojciec Jacek Gniadek, emisja na Żerwistan. Niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji. W dzisiejszym drugim czytaniu z listu do Rzymian czytamy: Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Nikomu nie bądźcie nic dłużni, mówi święty Paweł, ale nie oznacza to, że mamy teraz zastanawiać się nad tym, czy za kolację w restauracji możemy zapłacić kartą kredytową. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. To zdanie świętego Pawła możemy odwrócić i działa ono również w przeciwnym kierunku. Ten, kto wypełnia przykazania, miłuje bliźniego. Dla świętego Pawła jest rzeczą oczywistą, że nowe przykazanie zawiera się już w prawie mojżeszowym. Albowiem przykazania nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Święty Paweł pokazuje nam, że miłość nie jest tylko uczuciem. Miłość można określić. Bliźniemu winni jesteśmy nie coś bliżej nieokreślonego, ale konkretną postawę, która wyraża się w okazywaniu mu szacunku. Szacunku, który przynależy tylko ludzkiej osobie. W kontekście naszych wolnorynkowych rozważań chodzi przede wszystkim o uznanie drugiego jako osoby obdarzonej rozumem i w pełni odpowiedzialnej za swoje decyzje. Według klasycznej formuły sprawiedliwość polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu bliźniemu tego, co im się należy. Punktem wyjścia dla miłości bliźniego jest więc uznanie drugiego za osobę rozumną i wolną. Tak rozumiana sprawiedliwość jest nieodzownym warunkiem realizowania miłości. Uczucie może być złym doradcą. Przykładem tego są zwolennicy tzw. sprawiedliwości społecznej. Ich celem stało się wyeliminowanie ekonomicznych nierówności. Co więcej, uważają, że sprawiedliwość społeczna jest koniecznym warunkiem zrealizowania miłości w życiu społecznym. Nie biorą jednak pod uwagę prostego faktu, że dysproporcje są w głównej mierze wynikiem własnych wyborów jednostek. Papież Leon XIII nauczał Verum Novarum, że zupełna równość w społeczeństwie nie jest możliwa, gdyż między ludźmi zachodzą bardzo liczne naturalne różnice. Ale współczesny człowiek uważa, że wie lepiej i stara się je za wszelką cenę na swój sposób wyeliminować. Słowa świętego Pawła nie dają mu spokoju. Czuje, że wobec bliźnich ma pewien dług i chce go spłacić. Popełnia jednak błąd. Swój dług próbuje pokryć z cudzej kieszeni. Alexis de Tocqueville zwraca uwagę, że ludzie pracują tylko w tym celu, żeby przeżyć lub poprawić swoją egzystencję. Jest to pierwszy motyw, który popycha do pracy ogromną większość ludzi, i odebranie im tego motywu poprzez przyznanie im ustawowego prawa do pomocy społecznej jest równoczesne ze skazaniem ich na życie pozbawione przezorności i wypełnione bezczynnością. Tocqueville trafnie zauważa, że prawo do korzystania z dobroczynności publicznej, w przeciwieństwie do innych praw, poniża człowieka, który takiego prawa się domaga, gdyż skazuje go na życie zależności i bezczynności. Tocquevillowską krytykę dobroczynności publicznej doceniła w końcu Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone. Kiedyś w ramach Nowego Ładu wprowadziły państwowy system pomocy społecznej. Dzisiaj muszą stawiać czoła skutkom polityki, którą francuski myśliciel i polityk dwa wieki temu przewidział. Istotna reforma miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie pomoc społeczna została przekazana poszczególnym stanom. Wygląda to na zmianę czysto administracyjną, ale może być ona brzemienna z konsekwencje. Dlaczego? Ponieważ pomoc społeczna przestaje być już postrzegana jako ogólnokrajowe, ustawowe uprawnienie. Reforma ta sprowokowała jeszcze bardziej radykalne propozycje. Jeśli przekazanie kompetencji przez rząd federalny poszczególnym stanom jest skazane, to powstaje pytanie, czy władze stanowe nie mogłyby przekazać tych kompetencji samorządom lokalnym. A jeśli samorządom lokalnym, to dlaczego w ogóle nie zrezygnować z pobierania na ten cel podatków i nie pozostawić pomocy społecznej w rękach prywatnej instytucji, a przede wszystkim rodzin? Ten tok rozumowania jest widoczny w zasadzie pomocniczości. Aktywność ekonomiczna powinna znajdować się w gestii wolnych osób i stowarzyszeń. Do istoty pomocniczości nie należy przekazywanie funkcji państwowych na niższe poziomy społeczeństwa. Takie działanie opierałoby się na założeniu, że funkcje te w pierwszym rzędzie należą do państwa, a tak nie jest. Tak nie jest, gdyż struktury pośrednie mają swój początek w rodzinie, która dostarcza jednostce wolnej przestrzeni i chroni ją przed siłami aparatu państwowego. Aparatu, który ma raczej zawsze tendencję do przekształcania ludzi w przedmioty niż podmioty. Zadaniem państwa jest więc odgrywanie podrzędnej roli, polegającej na tworzeniu prawa i ładu, w ramach którego ludzie mogą zajmować się swoją działalnością gospodarczą. Do istoty zasady pomocniczości należy więc świadczenie pomocy tam, gdzie jest ona konieczna. Nie chodzi jednak o pomoc permanentną, lecz doraźną, by jednostka lub grupa społeczna była w stanie zrealizować samodzielnie swoje własne cele. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Słowa świętego Pawła nabierają teraz w kontekście naszych wolnorynkowych rozważań nowego wymiaru. Punktem wyjścia jest uznanie bliźniego za osobę rozumną i wolną. Tak rozumiana sprawiedliwość jest nieodzownym warunkiem realizowania ewangelicznej miłości.